Libero. Hazırlayıp sunanlar Tan Morgül, İsmail Başöz ve Volkan Ağır. Evet, iyi pazarlar. Yeni bir Libero'da beraberiz. Geçen hafta Uğur Vardan'la görüşmüştük. Daha doğrusu muhabbet etmiştik. Görüşmek ne demek? Ve birazcık oradan ilk bölümünden bıraktığımız yerden devam edeceğiz. O hafta da söylemiştik. Ahmet sportif hikayesini, Diyarbakır spor diyemeyeceğim. Zaten şimdi onu konuşacağız. Diyarbakır şehir takımlarının yaşadığı zulmü diyelim. Konuşmaya başlamıştık. Yayıldı bir vesileyle yani. Bu zulüm tabii bir iki aylık olay değil. Yıllara dayanan bir olay. Hatta bunu zamanında 2012'de iletişim yayınlarının çıkardığı kitapta Diyarbakır Spor düğünde kalabalık, taziyede yalnız, Uğur'un dediği gibi ne güzel alt başlık diye. O dönem zaten bütün bu kitap, Faruk Arhan'ın kaleme aldığı kitap bütün bu tarihi detaylarıyla anlatıyor. Ne zamandır kendisini bu programa davet etme çabasında bulunuyorduk. En sonunda nihayet bir açıda gündemin de izin vermesiyle, kendi gündeminde izin vermesiyle nihayet alabildik. Hoş geldin Faruk. Hoş bulduk, merhaba. Merhaba. Evet, Volkan burada. Faruk Arhan'la dediğim gibi geçen hafta bıraktığımız yerden daha detaylı bir şekilde Diyarbakır Spor'a, sonrasında da Ahmet Sportif'e uzanan bu yolculuğun sadece acık taraflarını değil aslında, bir taraftan da hoş tarafları da var elbette. Güncel tarafları da var. Onları da ekleyeceğiz birazdan. Evet, siyasi, kültürel, sosyal bütün muhabbete gireceğiz. Hemen kısa bir bilgi. Faruk Arhan 72'de Urfa'nın Hilvan ilçesine bağlı Sumaklı köyünde doğuyor ve memleketiyle bağını kaybetmiyor diye öğrendim az önce. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunu. Aynı dönemlerde merkez bina önlerinde bulunmuşuz yani. Hareket halindeyken. Medya Eleştirisi ya da Hermes Sorgulamak isimli kitaba imza atanlar arasında yer aldı. Gazeteci kendisi. Şimdi serbest gazeteci. Evet Faruk. Yani bu konuyla ilgili çıkmış birkaç kitaptan biri. Az önce gösterdin. Mazur Gör, bilmiyorduk. Bir kitap, Geri Pas galiba. Si Yayınları mı? Evet. Nedir bu Diyarbakır Spor'a ilgi, alaka? Bir de Ufalı mısın? Tabii Urfa Spor fena durumda olunca haliyle diyorsun. Başkent takımı destekliyor. Yok, şimdi Urfa Spor'un çok böyle hani Diyarbakır Spor gibi bölge takımlarından ayrılan bir özelliği yok. Diyarbakır Spor'un çok böyle kolektif, kompleks bir şeyi var. Bir kapsayıcı bir taraftar temsiliyeti var. Tabii ki Kürtlere dair. Urfa Spor hani ileride çok farklı bir mecrada, farklı bir kimlikle mücadele eder. O zaman belki yani bir orada bir dokundurma yapabiliriz. Diyarbakır Spor ilgim nereden geliyor? 2001 yılında Gaffar Okan Diyarbakır şehir merkezinde suikaste uğradığında. Gaffar Okan dönemin Diyarbakır İl Emniyet Müdürü. İşte halkla diyaloğu çok iyi olan, halkı zaten ilk anonsu aynen şöyle, burası 3310. Diyarbakır halkına kötü davranı yakarım. Şeyden, telsizden. Tabii tabii, ilk anonsu bu. Halkla ilişkisi çok iyi. Direkt telefonları açık. Yani işte ciğercisi, ayakkabıcısı, işte her türden insanlarla diyaloğu olan bir il emniyet müdürü. Zaten cenazesinin uğurlanma töreninde on binlerce Diyarbakırlı gözyaşı döktü arkasında. Şimdi Gaffar Okan'ın iki hedefi vardı. Orada yakın çevresine söylüyor zaten. Birincisini gizleyerek söylüyor ama ikincisi çok açık. Birincisi diyor ki ben bölgede Diyarbakır'da HADEP'in, o zaman Halkın Demokrasi Partisi, Kürtleri merkezine alan bir parti. HADEP'i bölgede silmek, %10'un altına düşürmek. İkinci isteğim Diyarbakır Spor'u birinci lige çıkartmak. Hatta şöyle bir şey yapıyor Gaffar Okan, Diyarbakır Spor'un bir defterini emniyete tutuyor. Kulübe 1000'e yakın polisi üye yapıyor, delege. İstediği yöneticiyi seçtiriyor. İstediğini götürüyor, istediğini indiriyor işte. O şekilde Diyarbakır Spor'un bir yeri Diyarbakır Spor'un içinde. Bunu olumlu mu yorumlamak lazım, olumsuz mu? Olumsuz tabii. İl Emniyet Müdürü'nün bir spor kulübüyle ne ilgisi olur? İl Emniyet Müdürü dediğin adam güvenliktir. İşte kanuni işlerdir yani. Bir sporu artı, ama burada bir art niyet var yani. Gaffar Ufan seviliyor falan filan da. Yani bölgede silahlar suçmuş 99'da Öcalan'ın yakalanmasıyla birlikte işte 1 Eylül'den itibaren PKK militanları sınır dışına çekilmiş. Silahlar suçmuş. Haliyle ne olacak? Bir eyleşme aracı Diyarbakır Spor. Ama bunun kökeni de var tabii. 84'te Ünal Arkan'la başlayan 84 müydü? 86'lılarda başlıyor. Tabii çok daha gerilere gidebiliriz de. Yani bizim ilgimizi ben önce orada... Ha doğru, senin ilgini sormuş, evet. Şimdi Gafar Okan öldükten sonra birden işte bir Türkiye kamuoyunda bir Diyarbakır Spor merakı başladı. Böyle medyada, bürokraside, genelkurmayda. Böyle insanlar, Diyarbakır rakip takımlar bile Diyarbakır Spor'un yükselmesi için el birliği yaptılar. Ya denilir ki 2011 Şike, 3 Temmuz Türkiye'deki en büyük Şike operasyonudur. Bence hayır. Türkiye'de en büyük Şike 2001 yılında Diyarbakır Spor'un yükselmesiyle olmuştur. Fakat ne savcılarımız, ne hukukçularımız... Yükseltilmesiyle diyorsun. Tabii yükseltilmesiyle. Birinciliğe yükseltilmesi çok şaibelidir. Ama hiç kimse ilgilenmemiştir. Çünkü... Altay maçının olduğu zaman o zaman... Aynı yıl Altay, Konya, Konbasan maçı, İstanbul'daki final maçı, Büyükşehir Belediyesi ile şu anki Başakşehir. Evet, adam kendi kornerinden kendi kalesine geri pas atıyor. Düşünsene dakika 80 kaç mağlup takım Diyarbakır Spor 1-0 mı 2-0 önde maç İnönü Stadı'nda oynanıyor. Büyükşehir Belediyesi sporlu futbolcu kendi kornerini kalesine geri pas olarak veriyor. Ve birinci kitabımızın ismi geri pas oradan geliyor. Diyarbakır Spor'un 33. yılı geri pas. Evet, o dönemde işte tam böyle bir şey olunca ya bir siyasi bir... Bu arada pardon, tarihe geçmiştir herhalde bu geri pas değil mi? Var mı öyle kendi kornerinden kullanırken kalecisine geri pas atan? Hatırlamıyorum. Evet, fena bir bilgi değilmiş. Takım gerideyken, mağlup durumdayken, uzatma dakikaları değil, senin gole ihtiyacın var. Ve korner kazanmışsın. Korner kazanmışsın. İstanbul'da, İnönü Stadı'nda sen... O kadar seyirci gazetecinin önünde kendi kalesine geri pas atıyor. Şike yani. Ki sonradan açıklandı o futbolcuya 1-0 araba verilmiş. İşte pasif oynanması için falan filan. O dönem bile bir ilgimiz başladı. İşte gittik Diyarbakır'a, gezdik, dolaştık. Tabii oradaki insanlar bizi iyi karşılamadı, Diyarbakır'ın o dönemki yöneticileri. İşte çünkü araştırınca o Şike dediğim o şaibeler ortaya çıktı. Öyle işte ama biz... Sen peki futbolda bir alakan öncesinde? Taraftar düzeyinde. Ha, taraftar. Ama futbolun sosyolojik, politik ilişkileri ile biraz ilgileniyorum. Peki o zaman hazır başladık, senin ilgi alakanı öğrendik. O zaman şu ayrımı bir kere, şu bilgi olarak malum yine Ahmet sportif bir tartışmanın konusu ama her zaman olduğu gibi sportif bir tartışmanın söz konusu değil. Halbuki Bursaspor'u yenip kupada 8'e kalmış Fenerbahçe ile oynayacak. Aslında muazzam bir şey. Sportif anlamda konuşulacak çok şey varken. Fenerbahçe ile de oynadı. Oynadı. 3-3 bitti. 3-3 bitti maç. Çok güzel bir jestle başlayıp bitti. Hakikaten hem Ahmet Sporlu hem Fenerbahçelileri. Sadece futbolcuları değil anladığım kadarıyla buna imza atan yöneticiler de var. Yöneticilerden bağımsız bu yapılamaz. Hatırlatalım. Evet. Bir pankartın arkasına Ahmet Sportif futbolcuları ile Fenerbahçe futbolcuları geçip çocuklar ölmesin maça gelsin pankartın arkasına geçip maç başlamadan poz verdiler. Bir de maç esnasında bir 30 saniyelik maçın başında bir 30 saniye hem taraftarsız oynama cezasında protesto ettiler. Ahmet futbolcuların protestosuna ortak oldu. Evet. Evet, bugün de ben bir haber okudum. Yani işte bugün cuma günü okudum. PFDK'ya sevk edilmiş Ahmet Sportif bu pankart yüzünden. Yani profesyonel futbolcular disiplin kuruluna sevk edilmiş. Herhalde yine bir ceza kapıda. Okey. Yani futbol yöneticilerimiz her zaman olduğu gibi aynı kafada yürüyorlar. Peki ve Ahmet Sportif dediğimiz gibi tekrar gündemde ama yıllardır olduğu şekliyle gündemde. Bunu kitaptan zaten, senin yazdığın kitaptan çok iyi biliyoruz. Ama şu bilgi de vermek lazım. Bu takım Diyarbakır Spor'un Ahmet Sportif'e çevrilmiş hali değil. Diyarbakır Spor başka bir takımdı. Ahmet'in öncüsü olan takım başka bir takımdı. Alalım o tarihi senden. Kesinlikle çok ayrı takımlar bunlar. Aynı şehrin takımları, doğrudur. Şöyle ki Diyarbakır Spor 1968'de kuruluyor. 2013-14 yıllarında işte çok en son düşeceği yere kadar düşüyor. Ben kısa geçiyorum şu an Ahmet Spor'a değinmek için. Ama parantez içinde şunu söyleyeyim. Bir 70'lerin sonunda galiba oldukça başarılı olduğu bir dönem varmış. Yani şimdi anlatalım isterseniz. Yani kısaca bir geçelim oraya. Şimdi 1968'de takım şehirdeki Dicle Gençlik ve Yıldız takımlarının birleşmesiyle, ikisi çok iyi takımlar o zaman. Mesela Diyarbakırlı eski futbolcular şey diyor, Yıldız için bilardocular diyorlar. Bugünkü Barcelona'nın oynadığı oyunu biz oynardık o dönem diyorlar. Tiktikacılar. Tabii tabii. Kitapta da bahsediyorsun zaten. Şimdi öyle çok ve diyorlar ki şehrin iki rakip takımı Fenerbahçe ile Galatasaray'ıydı bunlar. Biz o dönem Diyarbakır'da bunları birleştirerek Diyarbakır Spor'u kurduk ama Diyarbakır'da futbolu da öldürdük. Çünkü rekabet bitti. Ondan sonra 68'de kuruluyor. Ondan sonra işte 1970... Tabii Türkiye Ligi kurulduğu için birçok ilde de takımlar birleşiyor. Trabzon'da tabii, öyle. Tabii tabii. 68'de Orhan Şeref Apak o dönemin Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı diyor ki ben futbolu Anadolu'ya taşıyacağım. Her şehirden bir sürü takım olmaz. Tabii, tabii. Bir takım olsun. Evet. O dönem hatta İstanbul'lu takımlar ya biz Anadolu'da gidip ahırların yanında futbol mu oynayacağız? Hepsi çünkü futbol oynanan arazilerin yanında ahırlar var. İşte biz gidip orada oynamak istemiyoruz diye bile kibirli bir yaklaşım da var ama Orhan Şeref Apak direniyor ve diyor ki ben futbolu Anadolu'ya taşıyacağım. Diyarbakır Spor, Bursa Spor, Trabzon Spor o dönem hepsi aynı tarihlerdedir. 68-69. Evet, evet. Öyle işte kulüpler kuruluyor. Ondan sonra 73-74'te önce 3. Lig'den başlıyor. Diyarbakır'da işte dünyada Nottingham Forest'in yaptığı 3 dönem ard arda şampiyon. Diyarbakır Spor bunu başarıyor. Önce 2. Lig, önce 3. Bölgelerden 3. Lig'e, 3. Lig'den 2. Lig'e, 2. Lig'den 1. Lig'e yükseliyor. 80'lerin sonunda 80'lere doğru Trabzonspor, Eskişehir, orada başka PTT gibi takımlarla birlikte ligi harbiden sallıyor yani. Bir de Diyarbakır Spor'un şöyle bir özelliği de var. Trabzonspor'a çok benzerlik gösteriyor taraftar kimliği açısından, temsiliyet açısından. Trabzonspor sadece Trabzon ilini temsil etmiyor o dönem. Koca bir Karadeniz coğrafyasını temsil ediyor. Hatta sonradan başka illerden bile taraftar çıkartıyor. Bir devrimci bir şey de var o dönem Trabzon'un bir üç büyüklere karşı bir evet. Muhalif. Yine keza Diyarbakır Spor yine öyle. Hem bir Kürt kimliği ve muhalif kimliğiyle bir coğrafyayı temsiliyeti açısından da öyle bir hani gittiği yerlerde taraftar sıkıntısı çeken takım değil. O açıdan İstanbul'da hele Diyarbakır Spor'un taraftar sıkıntısı hiçbir zaman olmadı. Trabzon gibi. Şimdi. Trabzon çok benzerlik gösteriyor orada. 80'de bir dönem düşüyor, 81'de bir daha yükseliyor. Bir dönem kalıyor, 84-5'te işte ikinci ligdeyken Nurettin Dilek işte Diyarbakır Spor belediye başkanı seçiyor ANAP döneminde. Ondan sonra 86'da bir daha yükseliyor, bir sene kalıyor, düşüyor ta 2001 yılına kadar. 86'da 2001'e? 86-87. Evet, sezonunda 2001. 14 sene boyunca ikinci ligde mücadele ediyor. Tabii 90'larda böyle birkaç kez playoff'a kalıyor, final oynuyor. Hatta mesela o dönem işte Mesut Yılmaz'ın başbakanlık yaptığı dönemde işte sizi bu sene çıkartırız deniyor ama Çaykur Rize ile final oynadığı için ya benim işte memleketim deyip sene çıkartırız deyip o şekilde kaldığı da oluyor mesela. En son ben bir Eskişehir Diyarbakır playoff finali hatırlıyorum. 90 değil 2000'ler olması lazım. Yok 98. Eskişehir'de Denizli ile 3-0. İnönü'nde bir playoff serisi yapılmıştı yani finaller. Öyle bir Diyarbakır Spor hatırlıyorum ben. 2003 olabilir, 4 olabilir. Ha şeyden önce. 6-7 de olabilir pardon. 2000 kaçtır o biliyor musun? 2007-2008. Aynen. Ben gitmiştim de İnönü stadına o yüzden. İşte en son o zaman yükseliyor. Oraya geldik. 2001'de Gafar Okan rüzgarıyla birinci liğe çıkıyor. 3 sezon bulunuyor. Birincilikte yani Süper Lig. Bir düşüyor bir daha kalkıyor. En son işte 2007, 2009, 2010 sezonunda Bursa Spor maçıyla başlayan düşüş devam ediyor. Bu sefer Nottingham Forest'ın yaptığının düşüşü tersi bir rekor kırıyor. Arda arda bu sefer düşüş başlıyor. Evet. En son işte 2012'de yeni Diyarbakır, 2013 yılında yeni Diyarbakır Spor ismini alıyor. Geçen sene de tümden kapandı. Şimdi Ahmet Spor ise... Ha tümden kapandı. Bunu söyle. Tabii kapandı, yani. Kapandı. Ama şey bunun içerisinde sportif, iktisadi bir sürü neden de var yani tabii, kapanması. Tabii. Şimdi federasyon işte transfer yasağı koyuyor. Arazilerine el koyuyor. gelirlerine el koyuyor. Adam işte kulüp adamların parasını ödeyemiyor. Personelin parasını ödeyemiyor. Hatta bazı deplasmanlara parasından dolayı gidemiyor. Oo eyvallah. 2013 yılında kapanıyor. Oysa Ahmet Spor ise... Ahmet Spor 2013'ten sonra gündeme geldiği için sanki böyle Diyarbakır Spor isim değiştirmiş de Ahmet gelmiş. Hayır. Ahmet Spor 1976'da kökleri ta o döneme dayanıyor. Diyarbakır'da bir mahalle, Melik Ahmet Mahallesi. Oradaki birkaç gencin kurduğu bir takım 76 ile 1990 arası bu isimle mücadele Türkiye liglerinde, amatör grupta, bölgelerde mücadele veriyor. 90'da Diyarbakır Belediyesi bu kulübü satın alıyor. Belediye diyor ki ya biz yeni bir kulüp kuracağımıza, hazırda bir kulübümüz var, mahallemizin kulübü işte. Diyarbakır Sur içinde. Sur içinde. Tabii bugün sokağa çıkma yasaklarının dönem dönem onların da eklendiği bir mahalle orası. Yani o sıcak çatışmaların olduğu mahalle değil. 90'da belediye alıyor. İsmi Diyarbakır Belediye Spor oluyor. 1996'da Diyarbakır Belediyesi gelirleri artırmak için Diski'yi ekliyor. Diyarbakır Diski Spor. Diyarbakır Belediyesi Diski Spor oluyor. 2010 yılına kadar bu isimle mücadele ediyor. 2010 yılında ismi Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi oluyor. Diyarbakır Spor Büyükşehir Belediyesi olunca dehşet, inanılmaz zaferler, böyle yani lig sıçramaları yaşıyor. Bunun nedeni de Diyarbakır'da o dönem işte belediyelerin desteği mi yoksa? Belediye, tabii belediyenin altyapı desteği. Altyapı, ha. Ben kendim gittim, o altyapıları gezdim, o testleri gezdim. Yani adamlar minik bir Fenerbahçe yapıyorlar şu an orada. Nerede bunun yeri? Yeniköy mezarlığın orada, tam şu an hangi şey? Ben de sanki şey Diyarbakır içi gibi. Ha, merkezde mi, yakın merkezde mı? Merkezde, tamam. Tabii ha. Yani çevrede, tamam. Merkezde geniş geniş böyle işte şeyleri var. Hani çok daha hani abartılı değil ama küçük yaşta çocukları alıp böyle hani işte yetiştiriyorlar. Altyapı yani. 2014'te Diyarbakır Spor, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Spor genel kurulu kararıyla ismini Ahmet Spor olarak değiştiriyor. Diyarbakır'ın eski ismi, Kürtçe ismi. Evet. Federasyon buna cevap vermiyor, dönmüyor. Mutluluk da karşılıyor federasyon. Çok seviniyor ve hemen ne olur kabul edelim. O zafer sarhoşluğu bir sene sürüyor. 11 ay boyunca neredeyse, evet. Ağustos 2015'te bunu kabul ediyor Ahmet Spor Sportif Faaliyetler. AŞ. Ama gelin görün ki Ahmet Sportif, Ahmet Sportif Faaliyetler işte Batı illerinde Ahmet terör faaliyetleri olarak algılanıyor. Okey. Böylece hem Diyarbakır Spor'la Ahmet Sportif Faaliyet arasındaki tarih farkı anlamış olduk. Ve Diyarbakır Spor'un düşüşe geçtiği ve kapanışa kadar giden önemli bir maç olan 2008-2009 sezonu. 9 Eylül Bursa Spor maçı. Bursa Spor maçıyla birlikte Ahmet Spor'un maruz kaldığı, kendi kimliğinden sebep maruz kaldığı siyasi saldırıları konuşacağız. Ama önce bir müzik arası verelim. Dolayısıyla işin birazcık da siyasal kültürel yanına bakalım. Ahmet sportif faaliyetin ama Ahmet siyasi faaliyetler kısmına, evet, geçeceğiz. Maruz kaldı bir de kendisi de. Çünkü bütün bu hikayede de anlıyoruz ki bu adamlar sadece derdi top oynamak. Yani tarihten beri şimdi gazetelerde de yapılan söyleşilerde de özellikle onun altını çiziyorlar ve yaptıkları da bu. Anladığım kadarıyla sen tanık olmuşsun, ben bilmiyordum. Altyapı konusunda da çok ciddi bir kente umut doluyorlar çocuklara. Şimdi bu kısmını da dinleyeceğiz ama önce bir müzik arası da veriyoruz. Konuğumuz Faruk Arhan. Şarkıları da o seçti tabii. Seçmesi gerekiyor. Bölgeden geliyor diyelim. Önce Civan Hacı'dan dinleyeceğiz. Ey Dilber'i. Thank you. Evet, Libero'dayız. Açık Radyo'da Ahmet Sportif'i konuşuyoruz. Konuğumuz Faruk Arhan. İletişim Yayınlarından çıkan Diyarbakır Spor Düğünde Kalabalık Taziye'de Yalnız kitabının yazarı. İletişimin Memleket Futbolu dizisinden. O diziyi de analım tekrar. Memleket futbol kültürü ve tarihi için oldukça önemli bir dizi. Birçok il futbol tarihini, kültürünü bu dizi sayesinde okuyoruz. Bizim gibi futbol kültürüne meraklı insanlar için hakikaten iletişim yayınları ve Tanıl Bora'yı ve diğer emeği geçen tüm arkadaşlara şükranlarımızı sunalım. Evet, ilk bölümde Diyarbakır Spor veya Diyarbakır'daki futbolun tarihini konuştuk. Diyarbakır Spor'un düşüşü ve bitişi ve Ahmet'in Diyarbakır Büyükşehir Diyarbakır Belediye, Diyarbakır Belediye Diski, Diyarbakır Büyükşehir Belediye, sonra Ahmet Sportif olan hikayesine geldik ve ama isim de değişse ne olsa da yıllardır devam eden, hatta kuruluşundan beri devam eden aslında ortada şu andaki o yoğun savaş ortamı yokken bile devam eden bir acısı var. 69'dan beri yaşadığı. O kısmı alalım. Şimdi Diyarbakır Spor Kurulu'ndan hemen sonra bir Kırıkkale deplasmanı var. Ankara. Sene yani? 1969. Yeni daha. Daha yeni. Çiçeği burnunda. İlk defa deplasmana gidiyor. Belki orada bir sürü oradaki futbolcu, Diyarbakır futbolcular ilk defa hayatlarında Fırat'ın batısına geçiyorlar. Şimdi bu insanlar çoğu Kürt. Bölgenin çocukları. Diyarbakır'a Kırıkkale'ye geliyorlar. Kırıkkale'de tabii bundan önce bir parantez açayım. Diyarbakır'da müthiş bir futbol kültürü var. Futbola çok meraklı. Çok böyle yani deniliyor ki 4-4-2'yi biz bulduk diyorlar. Yani. O kitapta da gördüm. Evet, tabii, da, ben de anlıyorum kendi mesela, yazımda. Bit Nezih mesela diye bir adam var. Diyor ki biz 4-4-2 oynuyorduk. İtalyanlar çıktığında dünya kıyamet kopardı. Oysa biz oynuyorduk bunu 20 sene önce. Ya bu özgüvenle aslında bayağı bir sallar mısınız da işte tesis yokmuş. Şimdi tabii aynen şu Diyarbakır dünyada Brezilya neyse şu an Anadolu'da Anadolu'nun Brezilya'sı Diyarbakır'dır. Bu kadar net diyorsun. Kesinlikle. Yoksul halk çocukları, futbola meraklı, azimli ve çok istekli bir şey var. Bir mutfak var orada ama işlenmiyor. Şimdi Kırıkkale maçında çok enteresan bir şekilde direkt hiç ortada PKK yok. Ortada bir askere, polise saldırının olmadığı. Türkiye genelinde sınıf sermaye çelişkili çatışmaların evet, evet. olduğu. Deniz Gezmişler'in işte isim o, yavaş yavaş isim yaptığı. Yavaş yavaş daha yeni başlıyor evet, onlardı. Evet evet. 68 kuşağının daha yeni etkileri. Tip var işte. Adalet Partisi iktidarda. İşte NATO. DDK'lar başlamış mıydı o zaman? Ama onu kim bilecek yani? Tabii çok yani medya yok, iletişim yok bu kadar. Doğru, Twitter doğru. yok, Facebook. Yani insanlar çok şey değil. Ama yine buna rağmen Diyarbakırlılar geliyor deniliyor. Diyarbakır Kırıkkale maçında seyirci hoparlörlerle Kürtler dışarı diye tempo tutuyor. Bilinç var ama yani. Şey hayır, bu düşmanlık nereden geliyor? Nasıl geliyor? Yani niye bu diyecek? Tabii o dönem Şorik Veysi bir futbolcu 20 yaşında diyor ki biz şok olduk diyor. Şorik dediğin lakabı tabii. Tabii Veysi Gönenç. Biz şok olduk diyor. Yani biz bu sana bir şey yapmamışız. Geldik top oynayacağız. Amacımız top yani Kırıkkale'de işte Ankara'nın o zaman bir ilçesi. Bizim gibi takımlar yeni kurulmuş. Ya nedir bizi bu düşmanlık nedir? Hakikaten şimdi, anlamıyorlar. Anlamıyorlar yani. Tabii ki yani bu düşmanlık ne biz bunlara ne yaptık yani. Ama tabii o dönem yani işte artık yani Doğu, Şarki, Eşkıya hı hı. artık nasıl bir şeyse bir birikimse. Ta ne zamanlardan kalan. Tabii 69 ya bundan kaç 40-45 sene önce yani düşünün. Neyse. Şimdi adamlar şok bir vaziyette geri dönüyorlar tabii. Ama bu yayılıyor. Ta 70'lerin sonunda işte İstanbul maçlarında bu sefer Diyarbakır ile Kırro kelimelerini birleştirip Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş taraftarlarının attığı slogan bu. Tezahür edin. Diyarbakır spor maçları. Peki bir şey diyeceğim. Evet. Kırklar eli maçında. Ki bu tezahürat hani başlatan bir şey yapan bir hikayesi bir şey yok mu hiç mi yok? Tam detaylı bilmiyorum ama Diyarbakır Spor'un iyi futbol oynamasından kaynaklı bir şey diyor Şorik Veysi. Ya biz iyi oynadık diyor. Maçın skoru şu an hatırımda değil. İyi oynadık diyor. Onlara kök söktürdük. Yani çok böyle düşmanca bir şeyimiz de olmadı. Çok mülayim bir şekilde maçımıza gittik. Ama durduk yere birden böyle bir sloganlar bile hoparlörlerle bizi stat'tan kovmaya yani çalışmalar. O dönem ben uzak olduğum için jenerasyon olarak ve o, yani önüme gelen bir kaynak da olmadığı için hani Kürtlerle Türkler arasında böyle bir çekişme yok, hali yok. Aşırı derecede var. En son 38'de Dersim olmuş. Göçten kaynaklı. Buradan yükselen bir işte muhtemelen kültürel tepki şeyi. Bu ırkçılık da tabii hemen memleket tam Türkiye tabii, olduğu için ona birleşiyor. Evet. Çatışma ortamı falan asla yok. En son 38'de olmuş. Evet. 38'de. En son Dersim isyanı. Ondan o arada herhangi bir şey yok. Yok. O arada çünkü ondan sonra Türk solu devreye giriyor. Yani daha aktif o dönemde. Bir de önemli bir şey söyledi Faruk. Daha çok sınıfsal ve siyasi temsilcilik evet. üzerinden. Tip işte. O da tamamen sınıfsal üzerinden. Kimlik çatışmalarının olduğu bir dönem değil. Ama yani bir gerekçe olarak işte ya, kentler arası göçü gösterebiliriz. Kırro kelimesini kullanmasından ne olduğunu anlayabiliyorsunuz zaten. Tabii, yani tabii, şey, tabii. Kültürel bir şey. Aşağılama. Hor görme. Evet. İşte İstanbul deplasmanlarında böyle oluyor. Sonra 12 Eylül askeri darbe oluyor. Anayasada benim işte en son yazımda bu bölüm çıkarılmıştı. Onun için oradaki okuyucu biraz hani kaçırabilir. Onu açmam gerekiyor. BBC'de 9 Şubat'ta yayınlanan yazın galiba. BBC.com'da pardon. BBC Türkçe. 12 Eylül darbesinden sonra siz de biliyorsunuz 82 anayasasıyla birlikte Türkiye'de herkes Türk sayıldı. Denildi ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türktür. Doğru mu? Evet. Şimdi bunun statlara yansıması daha önce Kürtler dışarı Diyarbakır'ı olan şekli değişti. Tabii bu arada 84'te PKK silahlı bir mücadele başlatıyor. Türkiye çatışmalı bir döneme giriyor. Sloganlar değişiyor. Stadyumlarda milli maçlarda okunmaya başlıyor. O 91. 91 mi? Tamam. PKK dışarıya dönüyor. Yani bu slogan aynı zamanda anayasaya da uygun. Anayasa uydurmuşlar. Yani evet. Bu taraftarlara ve futbolcuya yönelik tabii. Tabii ama bu bilinçli bir uydurma değil. Yani devletin medyasının işte ilgili organlarının da hesabına gelen bir slogan. Ya belki bu. De yani, var olanı yasaya tabii, uyduralım demişler. Tabii ki. Yani Kürtler dışarı gidiyor. PKK dışarı geliyor. 84-5'lerde başlıyor bu. Ta 2001 bu Gafar Okan'ın devreye girmesine kadar. Çok enteresan şeyler oluyor ama ben çok kısa geçeyim. Mesela bir Mersin İdman Yurdu maçı var 90'lı yıllarda. Biliyorsunuz Mersin'de Kürt taraftarı, Diyarbakır Spor taraftarı yoğun. Göç. Evet. Yakın göçmen. İç göç. Şimdi orada o dönem maçta bulunan Amigo'nun direkt ben konuştum kendisiyle o maçta neler yaşadı. Diyarbakır Spor'dan. Tabii. Diyarbakır Mersin İdman Yurdu. Mersin İdman Yurdu Diyarbakır Spor maçı. Diyor ki Mersinliler bize öyle yani orada hani Bursa Spor 2009'daki Bursa Spor maçı kadar olmasa da 90'lı yıllar çok biliyorsunuz çok çatışmalı. Bilmez miyiz öğrenciydik. Çok çok yoğun ölümlerin yaşandığı bir dönemdi. Fena zamanlar. Yani asker cenazeleri, polislerin, gerillaların. 2000'li işte, yıllarda çok farklı değil. Çok böyle ağır travmaların yaşandığı bir dönem. Orada işte insanlar statlarda kendilerini ifade etmeye gittiler. Tabii bunun çok ağır bedelleri oldu. Orada Diyarbakır Spor taraftarlarına pet şişeler, taşlar, şişeler, bir sürü taş yağmuru. İçeride ve dışarıda. İçeride ve dışarıda evet. Emniyet müdürü devreye giriyor işte hatta emniyet müdürü bize kızıyor diyor yani. Ya biz diyor orada maça gelmişiz, maçı izliyoruz. En son diyor biz dayanamadık. Çıkardık hepimiz kimliğimizi çıkardık. Nüfus düzenlerimizi çıkardık böyle. Salladık ya biz de bu ülkenin vatandaşıyız. Bizim de bak bizim kimliğimiz var. Ve biz İslam Marşı'nı okuduk diyor yani. Daha yani düşünün o insanlar ne hale getirmişler. Geçenlerde bu Eylül bu HDP'nin seçim kampanyası döneminde daha doğrusu yapamadığı seçim kampanyası döneminde işte bir tane Kürt'ü Atatürk heykeli öptürmüşlerdi. Ha biliyorum. Şimdi statta o gün Mersin İdman Yurdu'nda olan biraz da buydu yani. Emniyet müdürü gelip ya işte bir şekilde çıkmanız lazım. Ha mahsur kalmışlardı diyorsun tribünün. Mahsur değil. Olaylar büyüyecek. Diyarbakır Amigolar o ara çok pratik bir şekilde manevra geliştiriyorlar. İslam Marşı okuyorlar. Biraz yumuşa. Allah'ım. O şekilde insanlar rahat. Bu dediğin hangi sene? Tam hatırlamıyorum ama 95-6 o dönem 4 olabilir. Aslında şöyle bir hikaye var yani bir taraftan. Bunun görünür olması da daha çok mesela özellikle Türkiye kamuoyu tarafından görünür olması Süper Lig'de veya eski adıyla Birinci Lig'de Diyarbakır'ın olduğu zamanlar. Ve dönem dönem hele siyasal konjonktürle birleştiği zaman bu acayip boyutlara çıkıyor. Ama Bursa maçları bir değişik. Evet. İki tane Bursa maçı var yani bu tarihte. Çok acayip. Bursa'da yaşanıyor bunlar. Çok acayip hakikaten. Ve yani birincisindeki cezasızlık zaten ikincisinde doğuyor. İkincisinde de cezasızlık. Hoş. Bu sadece futbolda değil her alanda olan bir şey. Yani cezasızlık var yani bu memlekette. Yani korkunç suçlu işlediğin zaman ötekilere, evet, onlara ceza almıyorsun. Ne oluyor? Bir sonra bir daha yapılıyor. Kitabında da ve yazında da belirttiğin Bursa Spor'un ilk Bursa Spor'u ayıran özelliklerden bir bayağı bir organize olmasıydı. Örgütlü olması. Şimdi oraya geleceğim. 2000-2001 sezonunda Gafar Okan'ın yarattığı rüzgarla birlikte Diyarbakır Spor'a bir ilgi var. O dönem Diyarbakır Spor'a biraz saldırılar düşüyor. Silahlar susmuş. ya da Altay kaynıyor zavallı ama neyse. Altay, Konya, Kumbasan evet. Onlar zaten çıkıp bize haksızlık yapıldı. Bir sürü tantanası var o çok hele Altay'la çok haklıydı yani. Ya mesela bir parantez açayım, mesela Konya Kumbasan maçında hakem Mutlu Çelik 4 mü 5 kırmızı kart gösteriyor yani. Konya'ya. Konyalı futbolcular evet. Yani açıkça Diyarbakır Spor'u tutuyor ve daha doğrusu tutması söyleniyor. Başka şeyler de var da yani ben şimdi oraya girmeyeyim. Şimdi uzatmayalım. 2006 buradan Çağlayan'a falan gideriz sonra. Devamı gelirse aman. 2006-07'de işte bu yavaş yavaş siyaset kaynıyor. Yavaş yavaş açılım, barış süreci açılım konuşuluyor. Süreci. Tabii bu arada şunu belirtmek lazım. Şimdi Diyarbakır Spor hem devletin hem halkın hem de orada bölgedeki bazı aktörlerin zaman zaman kendi lehleri için kullandığı bir araç gibi bir şey. Şimdi silahların sustuğu dönemde devlet el atıyor. Ama eskiden susmadığı dönemde de el atıyor. Silahların susmadığı dönemde halk sahip çıkmıyor. Öncelik can güvenliği, işte parasız kalıyor, ekonomik sıkıntılar, bir sürü şey. Orada hani kullanılmaya müsait. Bir pozisyonu var. Daha geriye gideyim. 1977'de Çelebi Eser, bu Nottingham Forest'ın başarısını tekrarlayan adam, o zaman kulüp başkanı, istifa ediyor birden. 7. Kordu komutanı devreye giriyor. Diyor ki ya sen nasıl istifa edersin Diyarbakır Spor? Futbola askeri darbe. Tabii tabii o devreye giriyor. Çelebi Eser'i geri getiriyor. Şimdi 86'da Diyarbakır Belediye Başkanı Nurettin Dilek daha güçlü Nurettin Dilek için daha güçlü Diyarbakır Spor sloganıyla Diyarbakır Spor'a sahip çıkıyor. Diyarbakır Spor birinciliğe çıkartıyor. Tabii sonraki seçimde iki dönem milletvekili seçiliyor adam. Diyarbakır Spor'un ANAP'tan yarattığı rüzgarla. Öyle bir parti vardı bak. Ama Twitter hesapları çok eğlenceli. Takip et. HDP geleneği çok geç farkına vardı. Orada bir kitlenin olduğu, yoğun, bilinçsiz halk yığınlarının olduğunu, maça ilgi göstermeye başladılar. Mesela bir Feridun Çelik'in 2000 maçında gittiği bir Elazığ maçı var. Belediye başkanı zamanı. Evet. Orada işte en büyük başkan bizim başkan diye slogan atıyor Diyarbakır Spor taraftarı ama o başkan mı orayı tabii bilemiyoruz da. İşler karışık. Evet. Orada fark ediyor ya. Burada müthiş bir kitle var. İnsanlar gerçekten de yani kendi kimliklerine sahip çıkıyor. Ya bir de ama anladım şu zaten onu başından beri söylüyorsun. Diyarbakır'da her zaman futbola bir ilgi var. Kesinlikle. Diyarbakır yani bir futbol şehri de diyebiliriz tabii. Yani. Sana dedim yani bir Diyarbakır Spor Diyarbakır şehir olarak gerçekten bir mutfak. Bir futbol mutfağı. Yani oradaki gençlerin, çocukların müthiş bir ilgisi var. Peki hazır geldi hemen kısaca onu sorayım devam ederiz tekrar. Peki Diyarbakır'da çocukların futbol oynayacağı Diyarbakır Spor'dan bahsetmiyorum ama. Alanlar var mı yoğun bir şekilde? Arsa, sokak aralığı. Var hala değil mi? Kenar mahalleler. İşte, evet, var. Yani işte, hala arsa futbolu oynanıyor. Tabii orada var. Bazı yerlerde böyle işte site aralarında küçük futbol sahaları var. Yani biz İstanbul'dan böyle bakınca etrafımızda alan kalmadı diyoruz ama muhakkak Anadolu'nun birçok kentinde arsa futbolu hikayesi devam ediyordur. Hani orada bir futbolcunun mesela ünlü olacak bir futbolcunun hikayesinin başlangıç yeri olabilir orası Diyarbakır. Peki o zaman konuşacak çok şey var şimdi bu. Ben oradan bir soru soracağım size sonra. Çünkü Diyarbakır Spor'un bir tarafta tarihinde çok önemli figürler var yani. Şimdi Ahmet Spor'un yıllardır başlarına gelen Bursa maçıyla iyice diye bir kulübün kapanışına giden önemli bir parametre o örgütlü Diyarbakır taraftarlarına sporcuya yönelik ve cezasız kalan örgütlü saldırı Bursa'da oynanan maçta bir kent kulübünün yok oluşuna kadar giden bir süreçti. Ve şimdi yine aynı şehirde yine aynı hadise oldu ve yine cezası kaldı. Yani korkunç bir şey cezası kaldı derken Deniz Naki ödedi bunu 12 maç cezalar Diyarbakır Sporlu futbolcu. Bursa Spor'a ceza verildi, ihtar çektiler. Kupada ilk defa yaptıkları için affettiler onları. Ha, bu arada çok güzel o sırada Twitter'dan da dönüyor da malum Diyarbakır Spor'un bütün futbolcuları Türkiye'li diyelim. Bursa Spor'da sadece o anda 3 tane. 2 tane 3 tane futbolcu üç var. Tane futbolcu Türkiye'li, diğerleri hepsi yabancı. Böyle komik şeyler de oluyor. Yani milliyetçilik zaten komik bir hadise, hastalık olduğu için bunları konuşmanın alemi yok. Şimdi şeye gelelim. Müziğe gelelim. Müziğe gelelim. Ondan sonra bitirelim. Komple devam ederiz. Tamam. Madem böyle güzel bir şehre gittik o zaman, şehrin güzel müziklerini yapmış insanlardan birini, rahmetli Ahmet Kaya'yı alalım ve Diyarbakır türküsünü dinleyelim. Diyarbakır ortasında vurulmuş uzanırım. Ben bu kurşun sesini nerede olsa tanırım. Bu dağlarda gençliğim cayır cayır yanarken ay vurur gözü yaşıma. Ben gecede kalırım, ben gecede kalırım. Bu dağlarda gençliğim cayır cayır yanarken ay vurur gözyaşıma, ben gecede kalırım. Üzülme sen üzülme, başını öneyme. Gün olur kavuşuruz, dert etme Diyarbakır. Ağlama sen ağlama, kanlı bezler bağlama. Bu yangın söner bir gün, ağlama Diyarbakır. Kızıl ateş alnımda kızıl bakır. Çiğdemler solar gibi, anneler yanar gibi. Dizlerine döküldüm, ağlama Diyarbakır. Hey fırtınalı bayır, hey mazlum Diyarbakır. Dağlarında kızıl ateş alnımda kızıl bakır. Çiğdemler solar gibi. Evet, 94.9 Açık Radyo'da Libero programı devam ediyor. Faruk Arhan'la birlikteyiz. Konuğumuz Diyarbakır Spor, Düğünde Kalabalık Taziye'de Yalnız alt başlığıyla çıkmış olan iletişim yayınlarından yayınlanmış kitapla beraber onun yazarı, hem o kitaptan hem de bu son geçtiğimiz haftalarda Ahmet Sportif Faaliyetler'in takımının yaşadığı, işte futbol maçlarında yaşadığı, maruz kaldığı olaylardan bahsederek Diyarbakır Spor tarihi ve Ahmet Sportif'in tarihini konuştuk. Son düzlüğe girdik. Girerken şöyle bahsedelim, soruyla devam edelim. Diyarbakır Spor'un bu devlet tarafından bir şekilde bir öyle bir böyle kullanılmasından sonra taraftar da, benim de duyduğum haberlerden, işte hem oraya gidip konuşmuş arkadaşlarımdan, okuduklarımdan, bir Diski Spor'a, yani Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor Diski takımına kayma olduğu söyleniyordu. Hani böyle bir şey var galiba ve hani bunun gerekçesi ne? sırf bu değildir herhalde. Diyarbakır'da başka takımlar da vardır ama Diski'yi tercih etmelerinde bir sebebi olmalı. Şimdi Diyarbakırspor 2009-10 sezonunda birincilikten yani Süper Lig'den düştükten sonra daha derli toplu şehirde, daha böyle altyapısı sağlam, işte belediyenin desteklediği ve kirlenmemiş, devletin işte dokunamadığı, çünkü belediyenin elinde olan bir takım. Belediye o dönem ve sonraki ya şu halen devam eden DDP, HDP, HDP'li belediye ait. Böyle bir şey var. Evet, halk bir tepki anlamında stada gitmez. Diyarbakır Spor'un maçlarına gitmeyi kesiyorlar. Daha alt ligde de mücadele etse Diski'ye destek vermeye gidiyorlar. Diski yükseldi. O siyasal parti ismi sabit kalmamış ki kulüp ismi sabit kalsın. Şuraya bak. Dört tane parti sayıyorsun. Evet, ama şimdi şöyle bir şey. Mesela bölge futbol ileri gelenleri diyeyim. Onların çoğu yıllardır bunu tartışıyordu. Ahmet Spor gelsin diye. Hmm. Çünkü Ahmet Spor daha çok böyle hani kucaklayıcı, daha böyle hani hem bölgeye hitap edici. Yörenin kültürüne daha ait bir Atletico Bilbao, bir Barcelona gibi bir kimliği olabilecek bir takım. Adını koyuyor Atletik Bilbao. Evet, Atletik Bilbao. Bask dilinde söylüyor. Evet. Atletico İspanyolca ya. Evet. Atletik Ahmet mi diyorsun? Atletik Ahmet. Bu taraftar demişken tabii taraftardan bahsetmek gerekiyor. Şimdi Diyarbakır taraftarı göçer bir taraftar. Yani işte Diyarbakır'dan, Van'dan, işte Kars'tan, Hakkari'den, Urfa'dan batıya göç etmiş, bir şekilde savrulmuş. Bir diaspora taraftarını diyorsun. Evet, yani göçer bir takımı var. Bir taraftarı var. Mesela Diyarbakır'ın İzmir'de de taraftar sıkıntısı olmaz. İşte İstanbul'da da olmaz. Belki Rize'de olur. Zaten Kürt'ün Rize'de ne işi var? Yani orada sanayi yok, bir şey yok. Yani genelde bir şey yok. Bir temsiliyet açısından, bir Kürt kimliğini temsiliyeti açısından Diyarbakır'ın böyle bir taraftar sıkıntısı yok. Diyarbakır Spor taraftarı kimdir peki? Diyarbakır Spor taraftarı hani gerçekten adını koymak gerekirse Diyarbakır ve Ahmet Spor diyelim taraftarı Kürttür. Kendini statta ifade eden ama ifade ederken karşı takımın değerlerine işte girmeyen, kendine saldırı olmadıkça cevap vermeyen bir karakteri var. Ya da takımdaki Abdullah isimli oyuncunun varlığıyla hani Biji Apo tezahüratı yapabilen bir esprili de bir yan. Şey diyor tamam. 96'da mesela bir Galatasaray'la hazırlık maçında, dostluk maçında işte tribüne seni seviyoruz, seni seveni de. Orada bir atıf var. Ama böyle bir özellik var. Sadece Diyarbakır Spor ve Ahmet Spor'a ait değil. Mesela Cizre'nin 90'larda bir futbolcusu vardı. Çok Cizre Apo. Cizre Spor çok iyi bir şaşalı bir dönem değildi. Top ayağına gittiği zaman topu yanlışlıkla taca da atsa, kendi kalesine atsa herkes alkışlıyordu. Bir ifade biçimi orada, taraftarın kendini ifade biçimi. Tabii bu ifade biçimi olurken rakip takımlar biraz sinirleniyor. Sinirleniyor, öfkeleniyor, saldırıya maruz. Tanıl'ın, o zaman senin kitabından, Tanıl Bora'dan bir alıntı yapmışsın. Oradan söyleyelim. Herhangi bir şehir veya yöre takımı olmanın ötesinde bir kimliğin ifadesi Diyarbakır Spor. Kürtlerin takımı. Evet. Dayandığı bu güçlü temsiliyet duygusuyla bir halk takımı damarı var. Gayri nizami harp ve milliyetçiliğin hükmündeki 90'larda Diyarbakır Spor'un bir kimlik takımı olduğu fikri belki onun taraftarlarından bile fazla rakiplerinin kafasında berraktı diyor. Aynen. Senin dediğin aynen, gibi. Aynen. Ve uzun bir yazı ama bir kısa bir yer daha söyleyeyim. Ama Diyarbakır Spor'lu taraftarlar da her zaman takımdan epeyce ileride kent kimliğine yaraşır bir sahiplenmeyle davrandılar diyor. Yani hakikaten bir takımdan ötesiymiş. Yani kesinlikle. Bunu biz Franco diktatörlüğü döneminde Barcelona'da yaşıyoruz. Zaten bir kulüpten ötesi ismiyle anılıyor. Bask aynı dönemlerde Bask'ın takımı Atletik Bilbao'da bu yaşanıyor. Yani bunun aslında uluslararası örnekleri de var. Şimdi şöyle bir şey. 91'de mesela bu Ünal Erkan Olağanüstü Hal Bölge Valisi iken İslam Marşı okuma zorunluluğunu Bakanlar Kurulu'na öneriyor. Orada artık her lig maçında İslam Marşı okunuyor. Oysa bildiğimiz milli maç öncesi okunur yani. 91'den sonra bir uygulama geliyor. Diyarbakır Spor taraftarı buna karşı bir şey geliştirdi mesela. İslam Marşı okununca ayağa kalkar. Saygısını kusur etmiyor saygı. Kusur etmez. Ama eşlik etmiyor. 90'larda. Tabii sessizce duruyor. İslam Marşı okununca bitince herkes oturduktan sonra eğer Diyarbakır Stadı'nı biliyorsanız vilayet tarafındaki dışarıdan gördüm. Tribünlerde yani meydana bakan taraftaki tribünlerde biri söyler yüksek sesle Diyarbakır aşkına herkes ayağa. Herkes ayağa kalkar ve alkışlar. Yavaş yavaş oradan biri her nepeşi söyler. Her nepeşi. Onu diyecektim. Her nepeşi mi söylüyorlar diye. Evet. Ondan sonra bu tabii biraz tepki gördü. Ondan sonra her nepeşi enstrümantal şeklinde söylediler. Yıllar sonra Buca Spor taraftar müziği yaptı. Bu müziği kullandı bilmeden. Şey gibi grup yorumunda müziği kullanan dağlara gel kullanıldı. Evet, bilmeden kullanıldı ve sonra bunu değiştirdiler. Bilmiyorduk. Şimdi öyle bir şey var. Mesela Hrant Dink cinayetinde Diyarbakır Spor taraftarı sahada tepkisiz kalmıyor. Hrant'ı anıyorlar. Ama bunu yaparken çok böyle saldırgan, çok şey... Çünkü adam stadın içerisinde çok barışçıl bir şekilde. Türkiye gündemine ve kendi halkının gündemine uzak bir taraftar kimliği değil. Tabii orada keleşlerle bilmem roket atarlarla girmiyorlar stada. Yok artık. Kendi kimliğini, kendi renklerini, kültürünü yaşatmaya çalışan, yansıtmaya çalışan... ...gündeme dair mesajını barış üzerinde vermeye çalışan bir taraftar profili var. Diyarbakır Spor taraftarı, Isparta'ya giden işte gül işçisinin... taşıyan kamyonetin arkasında Diyarbakır Sporlu yazan kamyonetin içindeki işçilerdir. Diyarbakır Spor taraftarı Niğde'de Nevşehir'e giden patates işçisidir. Karadeniz'de Giresun'da fındık toplamaya giden işçidir. O kamyonetin hepsinin üzerinde Diyarbakır Sporlu yazar Ahmetli yazar. Diyarbakır Spor taraftarı böyle bir taraftar kimliği var. Bu taraftar haliyle statta çünkü acılıdır. Tabii. Köyü yakılmıştır, dayısı öldürülmüştür, kardeşi öldürülmüştür. Haliyle bu insanlar statta robot değil, duygularını yansıtacaklar. Ve bu duygunun yansıması ideolojik olarak bir yaftayla vurulup cezalandırılmaya gidiliyor. Aynı şekilde mesela bundan çok uzak değil. 10 Ekim'de Ankara'da katliam olduğu zaman Konya Spor taraftarları Konya'daki maçta insanlar saygı duruşuna slogan atarak vatan bölünmez sanki başka bir ülke için saygı duruşu. Onu sonra büyüttüler o olayı. Fransa'da olan katliama da katliamda ölenleri protesto ederek yaptılar. Allahu Ekber. Ve şey Fatih Terim'in sonraki açıklaması önemli tabii yani. Şok olmuş bir şekilde. İnsanı empatiye davet etti. Bu korkunç şeyi evet, nasıl evet, yapıyorsunuz? Evet. Fatih Terim bile. Yani. Şimdi yani Fatih Terim bile. Futbolcuların suratları çok acayipti. Evet. Onlar da şok oldu. Yani, ondan önce mesela Bursa'da bir Ermenistan maçı var yine. Bursa Spor tribünlerinin yaptığı böyle dehşet, böyle düşmanlık, dehşet bir şey. Diyarbakır Spor maçında olanları zaten herkes biliyor. Yani şu bir gerçek. Diyarbakır Spor, Ahmet Spor sahaya çıktığı zaman sanki sahada bir başka bir ülke var. Bir devletle. Zaten spiker bunun çok maçı sunan spiker Bursa Spor, Diyarbakır Spor maçını, Ahmet Spor maçını sunan spiker bunu çok net koydu. Onlar diyordu sürekli. Yani Bursa Spor biz oluyoruz, Ahmet Sporlu futbolcular onlar oluyor. Yani bu daha başka bir şey söylenemez bu konuyla ilgili. Evet, bunun üzerine bir şey söylemek. Ya ben sona geliyoruz. Tamam. Tabii kitabında çok hoş bir şey de vardı. Yani acılı denen veya bu meşakkatli yolculuğun bölgede futbol kültürü için ne olduğunu dair siyasi değil ama aslında her şeyi de anlatıyor. Ben onun başlığında kendi yazıma da alıntı yapmıştım. Kuyu diye koymuştum. Evet. 70'li yıllarda Taksim Kulübü olarak Bismil'e maça gittik. Bir orta saha oyuncumuz vardı. Adı Yasin'di. Top sürerken birden ortadan kayboldu. Yasin nereye gitti diye bakınırken meğer sahanın ortasında bir su kuyusu varmış. Üstünü tahta ve kumla örtmüşler. Arkadaş içine düşmüş. Kuyuyu açtık. Yasin, Yasin cevap verdi. Ulan boğuluyorum kurtarın beni diyor. Biz bu sahada oynayamayacağımı söyledik. Dediler vallah başka sahamız yok. Sanki böyle vallah başka ülkemiz yok. Yani biz burada bu topraklarda top oynamaya devam edeceğiz. Evet. Sinasi Öğütük'ün anlatımı o. Sinasi Öğütük aynı zamanda şey Diyarbakır'ın ilk milli futbolcusu. Hı. 1970'li yıllarda Sakarya Spor'a transfer oluyor. Çok parlak bir futbolcu. Fatih Terim'le yaşıt aynı dönemde aynı yerlerden geçmişler. Milli takıma çağrılıyor fakat adam sakatlanıyor. Futbol hayatı çok erken bitiyor. O dönem Diyarbakır tabii şey volkanın ama daha sonrasında bir alınmama dertleri yaşanıyor. Diyarbakır sporlu futbolcu. Şeymus var yok. Mesela. Şeymus örneği var. Trabzon'da mesela Trabzon'da oynarken Trabzon taraftarı bir kısmı sevmesine rağmen bir kısmı daha çok ırkçı duygularla sevmiyorum. Şeyimiz... Diyarbakır'da olduğu için. Evet, Faruk çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Nihayet yaptık programı ama süremiz bitti. Evet, teşekkür ederim. Diyarbakır Spor, Düğünde Kalabalık, Taziye'de Yalnız kitabının yazarı Faruk Arkan'la, gazeteci Faruk Arkan'la beraberdik. Süremiz bitti. Bu haftalık bu kadar. Herkese iyi pazarlar. İyi pazarlar. İyi pazarlar. İyi pazarlar. Hazırlayıp sunanlar Tan Morgül, İsmail Başöz ve Volkan Ağır.